إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درسي إنغا خمينتيني ني مملن دون عمل سبقو جوت تمو أجو تي والو توحيد تمو يكن البروم بي تبارك وتعالى. Bu ko defé ñu fasiyene tambalé mbind mu bess ci téré bobu di sharh al-usul al-thalatha wa adillatuha bu al-sheikh al-allama salih al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Bu ko defé jotaay bi mom moy jotaay bi ñeuk laata mo dugg ci biir téré bi ci bopam daf ko defal ben introduction di ci présenter li nga xamni mom la téré bi ëmb moy wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tambalé basmala comme ni ngeen ko xamé lepp lu ñuy tambalé dañ koy tambalé ci turu borom bi tabarak wa taala ngir barkelo jital bi ñuy jital turu borom bi tabarak wa taala mu nekk ci kanamu lepp lu ñuy def sakku ci barké waye kadalika di ci dimbandiko borom bi tabarak wa taala. Ginaaw lolu mu tek ci sante borom bi tabarak wa taala di wax ne mbollem cant yalla la ñeel mom mi nga xamni moy borom binde fi. Ginaaw lolu mu tek ci ñaanal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko athana fil mala'i al a'la lolou la salatu ala nabi di tek ñaanal ko taguk sunu borom jalla wa ala ci al mala'u al a'la gannaaw lolou mu tek ci wa karam ak ay sahabaam ñom ñep mune wa ba'du ginnaaw lolou فبين أيدينا هذه الرسالة رسالة ثلاثة الأصول وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من نيوغيك سونو كانام رسالة بي nga xamni mom lañ tuddé al-usul al-thalatha te muy risala bu tanku risala nak boko degge legolek moy ab tere bo xamni bu yama mbay la bu tanku mune waye nak limuy nek lu gatt yep ci mbind di tanku lol dafa nek luñu dolele ay tektal manam ay firnde lolou moy li am solo ci lepp lo xamni ab téré la lolou moy li am solo ci diina ji yépp manam lepp lo xamni way mi ngi koy teur diko bind wala mi ngi ci addu diko wax na fekk mu am ndeslay na fekk mo am ay tektal. Xam nga ñew bind rek yomb na lool. Xam nga ñew wax rek yomb na lool. Ya bind ay page yu bari, wax ay waxtu yu bari. Waaw, def conférence, wax fi, waaw, mais lool nga wax yépp lan moy tektal bi? Lool nga bind yépp ana seeni tektal. Mangok ana seeni tektal min kitabillah ci alquran ana seeni tektal fi sunnati rasulillah ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ñaar yoy ñom ñoy nday tektal yi al-ilm qala allah qala rasuluhu qala as-sahabatu ulul irfani ibn qayyim ne xam xam dal moy yalla neena yonent bi neena lo cey lang cey tek nak moy sahaba ya nga xam ni way boromi xam xam lañ neenañu magok lolé muy lan alquran sunna waxu yonent bi ak al ijma moy depo bi nga xam ni borom xam xam yi depo nañ ko muy consensus ci ben bir ndax sunu yonent alayhi salatu wassalam neena la tajtami'u ummati ala ad-dalala sama xet de duñ depo ci lo xam ni reer la mang wax mu ne kon wa hadhihi ar-risala fi aslin azim min usul al-islam kon mi ngi ci ba legi presenter le tere bi mu ne xamal ni tere bi da fay addu ci ben domaine bu mag bu reuy ci fondement ci base ci ciosan bo xamni bu reuy la manam yow mi nga xamni yaangi setantal islam bo de deglu islam même bo ci xamul lu bari sax da ngay deg toujours islam buy wax da ngay deg muy wax walu base walu fondement walu ciosan walu principe walu pilier walu ponk gis nga ko ne ponk islam ñaata la nga ne juroom la yu deme non lolé yépp daf lay won islam ni mu nekké diina bu solide diina bo xamné dañ ko tek ci ay ndess lay yu wërté wor yu taxaw yo xamanteni ni dafa tegu ci xam xam motax jëlé fi islam yombul dé gañu mën nañu wax lu né nak mais jëlé fi islam yombul loli julit ñi war nañ ci bayyi xel lan motax jëlé fi islam yombul ndax islam dafa nek diina bo xamni diine xam xam la waaw xam xam bu leer nañ motax jëlé ko fi mom yombul lolu ñu bayiko xel bu baax mu ne kon ci ciosan wu reuy min usulil islam ci ciosani islam yi wa huwa al aqidata moy pass pass manam mbir yi par rapport ak ciri doomu adama dafa seddeliko ñatt li xol bi di fas manam li xol bi di yew gem ko lolu lañ nane pass pass agit li lamiñ di wax agit li yenen ciri ci biti di jefe muy ñetti mbir mune kana al ulama yahtamun bi hadhihi al mukhtasarat mune borom xam xam yi dañ daan yitte wo ci mukhtasarat yi manam tere yu ndaw yi nga xamni des len di teunk dañ len di xelle ci ay tere yu mag jël ya nga xamanteni ni mo ci ay essentiel yi ya ci fondamental ñu teunk ko nak ci ay téré wi ndaw mune yu alifunaha ñu ko don talif diko bind wa yat'abuna ala ikhtisariha wa tahdhibiha di sonu ci lan ci fexé téré yi nek ay téré yo xamni dañ koy teunk def ci ay dalil yu wër def ci ay wax yu wër mo nga xamni lu nek téré day téré bu bari lol ba paré mu am ci biir wax yo xamni lego lek du wër wala tektal yo xamni duñu ñew ci seen place fekk téré bi ngandé lool xam nga loolu day sonalaté surtout ki nga xamni day tambalé ci xam xam lolou mo taxone ñom ñu yitté wo bind ay téré yu gatt yu teunku def ci tektal yu wër def ci wax yu woor waye tektal yo xamné dañuy ñew seen place lolou lu jara baye xel mune summa yuhaffidunha li talabatihim ba paré nak ñuko doon mokal lo seeni nongo ndax xam nga ni ciosanu xam xam moy mokal mango lolou motax ngay fekk borom xam xam mi di wax nan fahfaz fakul hafiz imam mokalal waw kep kuy mokal ak yow ab imam nga gis nga mango li jitu sax sunu borom wax na ci alquran mune bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm mune mom alquran mi dal ay aya la yu leer nañ waye nak mi ngi ci deñu ña yalla jox xam xam kon gor golul lu mu neew neew sa deñ am lu mu wat tambale ci alquran ci sunna yonent bi ak ci téré yu melni nga xamni dalay jangal tombi pass pass dila leral yoon wi nga xamanteni ni kat moy yoonu islam dila jangal gem gemi islam mangok dila jangal la foi moy al iman ak ngem mo la koy jangal dila jangal l'unicité d'allah moy tawhid kenn ko sunu borom jalla wa ala mo la koy jangal kon téré yu melni yu jara mokal la motax borom xam bami den ci dan sonu ngir sen dongay don ko mokal mune li tabqa usulan indahum bu ko defé ñom buñ ko mokalé mu dess ci sen denni dess ak ñom nek ay ciosan ñu mëna comprendre tégandaay islam magok ndax islam diiné xam xam la bo ci jaarewul buntu xam xam rek danaka pour nga jariñu ci du yomb waaw islam diiné la bo xamanteni dafa scientifique magok motax bo ci dugg ci topando rek sak jariñ ci islam du sori faaw nga duggé ci buntu xam xam buntu yewu buntu tekkeku magok mune bu boba kadhalika mu nek wa dhakhiratan yastafiduna minha wa yufiduna minha mune mu nek it kadhalika ay ndench wa dhakhira moy lo xamanteni dang koy bernale dench ko wa comme genre condamné nga xamni sa yo ko aajo we rek dem dal li tijji jël fajj sa aajo delo wat lolou moy dhakhira gis nga ko lolou nak pour nga am ko day fek mbir mi nga mokal ko sa deun nga xamni sa yo ko aajo rek nga dal dikoy genné sa yo bëggé jariñu jariñu waye tamit yufiduna minha ghayrahum sa yo ci bëggé jariñ kenen tamit nga dal di kay genné jariñ ci kenen mangok lolou motax imam ahmad rahimahullahu ta'ala bam waxé waxam ju reey ju mag joju mune won al ilmu la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuhu mune xam xam de dara tolowul ak mom ñel ki nga xamni yeneem werna te selna mangok gaña laaj ko ya imam ahmad ma hiya niyyatu fil ilm waaw kon yow imam ahmad lan moy yene ci xam xam mu tontelen mune an tanwiya رفع الجهل عن نفسك ثم عن غيرك مون موي nga yene ci sam jang yene dindi reer gi nek ci yow da ngay jang ngir reer gi nek ci yow dañ bu jang ngir poukare bu jang ngir titeru bu jang ngir wonew ngir ñu ne ki xamna ngir ñu ne nangam dedet ngir ñaka xam gi nek ci yow dañ kon gis nga jeriñ sa bop waye nak top nga dindi ko ci ñeneen ñu dul yaw mangok lolu boko xole moy mengo ñu mucc ca sunu borom ñu muy tuddu ci suratul asr illa alladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ludul ñi nga xamanteni ñom gem nañ te jefe ginaaw bañ amé xam xam aha ñu denkante muñ denkante deug manam ñu jariñ ñenen jariñ nañ seen bop jariñ ñenen té lolu moy matuk doomu adama nga ko ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.